Book 2 49 Kvardek nau Al-riyada Sporto Hal tumaris al-riyada? Ĉu vi sportas? Naam, yajib an ataharrak. Yes. Mi devas iom ekzerci. Ana mushtarik fi nadin riyadi. Mi estas sportklubano. Nalab kurat al-qadam. Ni futbalas. Ahyanan nasbah. Ni foje naĝas. Aŭ narkab al-darrajat. أو نبيتسيكلس. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Estas futbal stadiono en nia urbo. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Ankaŭ estas naĝejo kun saunejo. ويوجد ملعب golf. Kaj estas golfejo. Mada yujad fi al-televizion? Kio estas en la televido? Tu'rad halian mubara kurat qadam. Nun estas futbala ludo. Al-muntakhab al-almani yal'ab dud al-muntakhab al-inglizi. La germana teamo ludas kontraŭ la angla. Men sejfuz? Kiu estas venkanta? La edri. Vi tute ne scias pri tio. Halian taadul. Nun egal rezultas. El hakam min Belgika. La lud yugisto venas el Belgujo. Al-an tujad darbat jazaa. Nun estas penalo. Hedaf. 1-0. Golon. 1-0.